والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضع يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوجوهه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليعصي جوار من جاور. یہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے وضو کے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں کے اوپر ملنے لگے. یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کرنے پر کون سی چیز تم کو ابھار رہی، کون سی چیز ایسا کرنے پر تم کو آمادہ کر رہی. ویسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عام معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے سبقت کرتے تھے بلکہ چھینا جھپٹی ہوتی تھی. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کے آئے، حضرات صحابہ جو ہے اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑے اور چھینا جھپٹی ہونے لگی، جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ لے کر اپنے جسم اور چہرے پر ملنے لگا، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگا. یہ عام معمول تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا. بڑا اس پر اور بھی بہت ساری روایتیں خود بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. بہرحال ایک دن کا واقعہ ہے کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور اپنی عادت کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ جو ایسا کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے. ہم اور آپ جب ان چیزوں کو سنتے ہیں تو فوراً ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ ہم کو بتلا دیتی ہے کہ محبت کا تقاضا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حضرات صحابہ سے خود پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا عام عادت تھی کہ ہر موقع سے جو کوئی موقع ہوتا اس کے مناسب تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی، آپ کو تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اس موقع کو چوکتے نہیں تھے. تربیت کا ایک اصول ہے کہ جو موقع ہوتا ہے اس موقع پر جو بات کہی جاتی ہے وہ آدمی کو زندگی بھر یاد رہتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے. اس رات بارش ہوئی تھی اور عرب میں جو ہے وہ جو ہے ایک سوچ یہ تھی اور ایک نظریہ یہ تھا کہ بارش جو ہے وہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے آج کیا کہا؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ جو جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلانے نکشتر فلانے ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے جو ہے اس کو میرے ساتھ کفر کیا اور اس کے اوپر ایمان لایا, اور جس نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی تو اس نے وہ میرے اوپر ایمان. جو موقع تھا اس موقع سے ان کے دماغوں کے اندر جو ایک غلط نظریہ تھا اس کی اصلاح کی ضرورت. اسی لیے اہل علم کو چاہیے کہ جب کوئی موقع آئے تو اس موقع پر ایسی چیزوں کو پیش کرے تو اس کی وجہ سے اصلاح بہت جلدی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے سورج گرہن ہوا, آپ سراسر نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں, کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا. کیونکہ عرب میں یہ نظریہ تھا اور وہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر مر جاتا ہے یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب گرہن لگا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو کم عمر میں انتقال فرما گئے تھے ان کا انتقال ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے ان کی تربیت فرمائی. یہاں بھی یہی جب حضرات صحابہ یہ پانی لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں ما یحملکم علی ہذا, ارے بھائی بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں حضرات صحابہ نے وہی بات کہی جو کہنی چاہیے تھی, وہی کہلوانا چاہتے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ حب اللہ و رسولی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم تو ایسا کرتے ہیں. دیکھو یہاں علماء موجود ہیں, عربی زبان عربی گرامر کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ مصدر جب کسی کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو کبھی فاعل کی طرف اضافت ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف. حب اللہ و رسول ہی کا اکو اگر یہاں اللہ و رسول ہی جو مضاف ہے اس اضافت جس کی طرف کی گئی ہے اس کو مفعول قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اس محبت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. اور اگر یہاں فائل قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا. قربان جائیے آپ نے ان دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے جواب میں ارشاد فرمایا من سره ان يحب الله ورسوله, جس آدمی کو یہ بات پسند ہو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے, او يحب الله ورسوله دوسرا یا اللہ اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے, گویا دونوں. تم اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو بھی, اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے تو بھی, تم کو یہ تین کام کرنے ہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ فَلْيَسْلُبْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اور وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین باتیں آپ نے فرمائی, ان میں سے ہر ایک کی وضاحت اگر کی جائے تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے. ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں اس حدیث کو پیش کر کے جو آپ حضرات کو جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی تشریح پر موقوف نہیں ہے. وہ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے کہ محبت کا تقاضا وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, محبت کا تقاضا وہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے گاڑی ہٹاؤں. بھائی ایک بات کسی کی گاڑی کے فور ہے M652LWY, پلیز اپنی گاڑی کو موو کر لیں, کسی کو بلاک کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرات صحابہ کی یہ تربیت فرما رہے تھے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن باتوں کی میں تعلیم دیتا ہوں اس پر عمل کا اہتمام کروں. آج ہم لوگ محبت کے جوش میں وہی ساری باتیں کرتے ہیں, وہ نام کا حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ تم یہ پانی لے کر اپنے پیروں اور جسموں پر مت ملو. آدمی پر کے اندر اوپر جب محبت کا جوش غالب ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے, حضور نے اسے منع نہیں فرمایا. آپ نے بھی آپ نے جو اصل تقاضا تھا محبت کے نتیجے میں کیا کرنا چاہیے یہ بتایا. ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے لیے راہبر بنائے اور جو باتیں حضور نے فرمائی اس پر عمل کا اہتمام کرے. یہی ہے اصل تقاضا محبت کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بقدر ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله وما لغناهكم وما لخطاهم تدبير فرما ان مرضیات پر تم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تین مرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی اور اعلیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اعلیٰ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مریضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, جو بھی مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. ان شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک ارادے پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.